casal de planze. Bandeiaș că spile tău, no muster iule danze. Trăriță rău de ebulie, trăriță rău de planze. Bandeiaș că spile tău, no muster iule danze. So, so, so, ime lupti, ime trupti al gelem. Bandeiașcă spile tău, no muster iule danze. Traviță rău de ebulie, traviță rău de planze. Bandeiașcă spile tău, no muster iule danze. Ia el belae, te iule te tans tu sosei. Bandeiașcă te spile ar sosei. Nix wie Kleist, nix wie Kleist, nix wie lauter Knobel.